jestem słabym raperem. Moje flow jest proste, pokazuję niewiele jak J. Lopez Topless. Mój styl rozpierdala z rana ośkę w adapsie. Od kiedy walnęliśmy w Polskę włoskim na taśmę. Nagraliśmy kasety jak Michnik Rywin. Tylko z nimi było halo, a nas nikt nie trywi. Mały knockout, coś jak dostał gołota. Trzeba nakręcić się na nowo jak włoska robota. Wiesz, nigdy nie byłem jakiś super stary. Nawet kiedy wiązałem moje super stary. Ups, ups, teraz miałbym w nich kupę siary. Mam to w dupie, ale i tak nie kupię pary. Chciałem zostać raperem, ale ten zawód to zawód. Po prostu chcę rapować dla ubawu do nauk. Nie chcę wyjść na durnia, ani wyjść na szybko. Wolę wyjść na Hymexa i wyśmiać hip-hop. Jak jesteś riderem, to taguj flankę. Jeśli jesteś tagim, to przyładuj klamkę. Jeśli trzymasz klamkę, to otwórz drzwi. Jeśli jesteś otwarty, to powtórz im. Jak jesteś riderem, to taguj flamkiem. Jeśli jesteś tagiem, to przeładuj klamkę. Jeśli trzymasz klamkę, to otwórz drzwi. Jeśli jesteś otwarty, to powtórz im. A jeśli jesteś b-boyem, to zamarznij tak. Jak jesteś klubowiczem, pij Bacardi Dark. Najebawszy się jak Jura z Marki Smark. Bij na parkiet i tańcz jak Humpty Hump. A masz twardy kark, to złam go w prawo. Dziś mam na głowie tylko kangol na bok. D-I-L-A-L, reprezent, nie? Nie, idę na tę imprezę, gdzie grają koty, których nie widziałem dawniej. Rapujesz o tym, że dajesz fajne, nie na spoko. Możesz ściemniać tak panną, potem lecisz, a ona jest cenna jak Arton. Nasz styl jest dziki, nie od dziś na majkach. Sikam na ciebie, kiedy ty śpisz na jarkach. Pamiętasz wild style, czasy luty na taśmach. Tym nowym kotom sprzedałbym buty jak taśma. Jak jesteś riderem, to taguj flankę. Jeśli jesteś takim, to przyładuj klamkę. Jeśli trzymasz klamkę, to otwórz drzwi. Jeśli jesteś otwarty, to powtórz im. Jak jesteś riderem, to taguj flamkiem. Jeśli jesteś tagiem, to przeładuj klamkę. Jeśli trzymasz klamkę, to otwórz drzwi. Jeśli jesteś otwarty, to powtórz im. Jestem pan Banks, gentleman z klasą, czy nie? Dla pani mam piekielne lato w zimie. Nie takie jak czytań graczy, to nonsens. Ich letnie hity kontra nasze gorące. Jointy, które kręcą wasze pupy. Jointy, które kręcą wasze dupy. Wow, jeśli one potrafią, to fajnie. Wow, jeśli one potrafią, to panie. Ja wejdę na beat, bo Mayday dał beat. Odejdę jak nikt nie będzie chciał pić. Palić, tańczyć, Banksa grać. Na razie chcą klaskać jak Busta Rhymes. Tak to idzie, tak. Mogę powiedzieć, jak ja się nazywam. Na mnie pan Vans, to do moich ludzi, jakich ciągle mało. Lubię, kiedy mówicie na mnie pan Vans, to do znoi, którzy jakiś problem mają. Lubię, kiedy mówicie na mnie pan Vans, to do wszystkich graczy, którym nie trzeba tłumaczyć nic. Nic? I do każdej laski, która umie fajnie tańczyć. Lubię, kiedy mówicie na mnie pan Vans. Mogę powiedzieć, jak ja się nazywam. Lubię, kiedy mówicie na mnie pan Vans. Mogę powiedzieć, jak ja się nazywam. Lubię, kiedy mówicie na mnie pan Vans. Mogę powiedzieć, jak ja się nazywam. Lubię, kiedy mówicie na mnie pan Vans. To do moich ludzi, jakich ciągle mało. Lubię, kiedy mówicie na mnie pan Vans. To do zgroi, którzy jakiś problem mają. Lubię, kiedy mówicie na mnie pan Vans. To do wszystkich graczy, którym nie trzeba tłumaczać nic. Nic? I do każdej laski, która umie fajnie tańczyć. Lubię, kiedy mówicie na mnie pan Vans.